producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka z o.o. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość wkrótce zdecyduje. W niedzielę partia ma przedstawić kandydata na prezydenta. Na stanowisku szefowej resortu zdrowia pozostaje Izabela Leszczyna. Koalicja odrzuciła wniosek PiSu o wotum nieufności. Włoski minister obrony odpowiada na decyzję Trybunału w Hadze. Jeśli premier Izraela pojawi się we Włoszech, to zostanie zatrzymany. A w niedzielę w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość ogłosi kandydata prawicy na prezydenta Polski. Poinformował o tym wiceprezes PiS w okręgu krakowskim. Koalicja Obywatelska swojego kandydata ma ogłosić 7 grudnia na Śląsku. Będzie to albo Rafał Trzaskowski, albo Radosław Sikorski. W zależności od tego, który z nich wygra partyjne prawybory. Izabela Leszczyna pozostanie na stanowisku ministra zdrowia. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności zgłoszony przez PiS. Zagłosowało 208 osób, przeciw było 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości Izabela Leszczyna ponosi pełną odpowiedzialność za pogarszającą się sytuację polskiego systemu opieki zdrowotnej. Posłanka tego ugrupowania Katarzyna Sójka, uzasadniając wniosek, wymieniła wśród zarzutów wobec ministry pogłębiające się problemy finansowe szpitali. Szpitale i poradnie w Polsce od kilku miesięcy ograniczają przyjęcia. Pacjentom odwołuje się planowe zabiegi. Izabeli Leszczyny bronił premier Donald Tusk. Trzeba mieć nadzwyczajne i czarne poczucie humoru, żeby wysłać panią minister Sójkę do krytykowania pani minister Izabeli Leszczyny, która 11 miesięcy poświęciła, żeby przywrócić prawa kobiet także w kontekście ochrony zdrowia. Posłowie PiS zarzucali też Izabeli Leszczynie wstrzymanie finansowania programu leczenia stwardnienia zanikowego mięśni SMA i zrezygnowanie z programu wsparcia produkcji polskich leków. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A po debacie w Sejmie były głosowania. Posłowie opowiedzieli się za tym, aby system kaucyjny ruszył od 1 października przyszłego roku. Uchwalili nowelizację ustawy w sprawie podniesienia świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł, a także rządowe projekty obniżające składkę zdrowotną przedsiębiorcom skierowano do pracy w komisjach. Władimir Putin nie wykluczył zaatakowania obiektów wojskowych krajów, które pozwoliły, aby Ukraina uderzała ich pociskami w cele na terytorium Rosji. Dodał, że siły rosyjskie zaatakowały dzisiaj nowym hipersonicznym pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Powiedział, że nie ma obecnie żadnej możliwości przeciwdziałania takiej broni. Atakuje ona według dyktatora z prędkością 10 machów, czyli 2-3 km na sekundę. Jak powiadomił, nowym pociskiem uderzono w ukraińskie zakłady zbrojeniowe w Dnieprze. Dodał, że była to odpowiedź na wykorzystanie przez Ukrainę amerykańskiej i brytyjskiej broni. Według Putina konflikt na Ukrainie przybrał już charakter światowy. Ostrzegł, że Rosja będzie na eskalację odpowiadać zdecydowanie i w sposób proporcjonalny. Synoptycy ostrzegają, że dzisiaj w nocy, jutro rano na drogach Warmii i Mazur będzie bardzo ślisko. Będzie padał przelotny śnieg i śnieg z deszczem. Musimy się spodziewać, że warunki w nocy i również jutro będą trudne. Przy tej lekkiej zimie musimy zachować szczególną ostrożność. W nocy natomiast dość znaczne spadki temperatury, bo nawet do minus 4 stopni. Też gdzieniegdzie będą się pojawiały te opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Ostrzegała synoptyk MGW Agnieszka Drwal-Tylman. W nocy i jutro będzie lokalnie dość silnie wiało. Taka pogoda ma się utrzymać w regionie do poniedziałku. Minister obrony Włoch powiedział, że jeśli premier Izraela przybędzie do Włoch, to zostanie zatrzymany. Dzisiaj Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania m.in. Benjamina Netanyahu w związku z oskarżeniami o popełnienie zbrodni wojennych. Minister Guido Crosetto jest pierwszym przedstawicielem włoskiego rządu, który zajął stanowisko wobec decyzji Trybunału. Premier Giorgia Meloni przebywa z wizytą w Argentynie. Minister obrony powiedział, że Włochy respektują prawo międzynarodowe, w tym decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dodał, że osobiście uważa nakaz aresztowania Netanyahu za błąd, bo stawia na równi izraelskiego premiera z przywódcami Hamasu. Partie opozycyjne podkreślają, że Włochy są zobowiązane do akceptacji wszelkich decyzji haskiego Trybunału. Lider populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd, były premier Giuseppe Conte, napisał, że należy nałożyć embargo na sprzedaż broni Izraelowi i dotkliwe sankcje handlowe, ekonomiczne i dyplomatyczne, by położyć kres tragedii w Strefie Gazy i w Libanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza, szczególnie w centralnej i południowej Polsce. Na czterech stacjach pomiarowych w Pabieńcach, Skarżysku Kamiennej, Nowym Targu i Boguchwale pod Rzeszowem jakość powietrza jest dostateczna. Oznacza to, że zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I na dobry wieczór zaczynamy od koszykówki i ewidentnego kryzysu reprezentacji Polski pod wodzą trenera Igora Milicicza, która przegrała z Estonią 78-82 w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Europy. To piąta porażka naszej kadry w tym sezonie. We Włocławku najlepiej punktował Mateusz Ponitka, który zdobył 23 punkty. Rewanż z Estonią w niedzielę w Tallinie. Polska jest współorganizatorem Eurobasketu, więc nasza drużyna ma zapewniony spadek. Zapewniony start. To daje jedyną nadzieję po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy. Pewnym pocieszeniem natomiast może być dobra dyspozycja koszykarek Zagłębia Sosnowiec, które odniosły piąte zwycięstwo w fazie grupowej Pucharu Europy. Dziś pokonały TTT Ryga 81-56. Również Enea Gorzów Wielkopolski wygrała na wyjeździe z ALM Limassol 92-48. W siatkówce PGE Projekt Warszawa w drugiej kolejce Ligi Mistrzów pokonał Wolej Lublana 3-1. A co słychać w Pucharze Davisa? W ćwierćfinale Australia pokonała USA 2-1. Po pojedynkach singlistów był remis. Tanasi Kokinakis w trzech setach rozprawił się z Benem Sheltonem 6-1, 4-6 i 7-6. I tutaj ciekawy wynik 16-14 w tiebreaku. Alex de Minaur uległ Taylorowi 3-6 i 4-6. O awansie przesądził więc mecz gry podwójnej, w którym Matthew Ebden i Jordan Thompson wygrali z Tomim Polem i Sheltonem 6-4, 6-4. I na koniec serwisu jeszcze motorsport. Francuz Adrien Formeau został liderem po pierwszym odcinku specjalnym rajdu Japonii. To ostatnia 13. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Pilotowany przez Macieja Szczepaniaka Kajetan Kajetanowicz jest 13. w klasie WRC 2 5. i czwarty WRC2 Challenger. Mamy piękną pogodę, ale na odcinku testowym jest bardzo, bardzo ślisko. Niesamowicie dużo śliskiego asfaltu. On wynika i z błota, i z liści, które spadają z drzew i w zasadzie nie wiadomo, kiedy się pojawią i gdzie. Na zapoznaniu z trasą było inaczej. Niesamowity rajd, nawet wtedy, kiedy jest sucho, a prognozy są różne. Do usłyszenia w sporcie za 2 godziny. Tej nocy miejscami przelotne opady śniegu, głównie na Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce, a także w rejonie Kotliny Kłodzkiej i na południu Opolszczyzny. Lokalnie na drogach ślisko. Na termometrach od minus 5 stopni w centrum do plus 1 nad morzem, na Podhalu lokalnie do minus 7. Jutro miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe też burze. Na termometrach od minus 1 stopnia miejscami w obszarach podgórskich Karpat do plus 3 nad morzem. Na Podhalu lokalnie około minus 4. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Leftfield. Powstały pod koniec lat 80. W kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potwójne Pasmo Przenoszenia. Hi, this is Neil from Left Field and listen to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. You were I think last night you were driving circles around me. You were I think last night you were driving circles around me. You were I think last night you were driving circles around me. You were I think last night you were driving circles around me. You were I think last night you were driving circles around me. Nasze wieczorne spotkanie przy zgaszonym świetle rozpoczęliśmy od Christine Hersh, którą wokalnie wspierał w tym utworze Michael Stipe z grupy R.E.M. Trochę muzyki z lat 90. jeszcze dziś na pewno przed nami. Może te 90s-owe brzmienia rozgrzeją Państwa w wieczór, w którym temperatura ma spaść poniżej zera. To jest chyba czas najwyższy na sprawdzenie listy obecności. Nie mam w tym takiej wprawy jak gospodarz tej audycji, ale będę próbować. Redaktor Mateusz Tomaszuk ma jeszcze chwilę wolnego od dziennikarskich obowiązków. Przywilejów w zasadzie powinnam chyba powiedzieć. Są dziś z nami Lucyna, Jacek, Andrzej, Rafał, Anka, Rafał, Artur, Robert, Maciek i Leszek. Pozdrawiamy Państwa ze Studia Trójki. Listopad płynie mi w tym roku wyjątkowo szybko i jakoś nie zdążyłam zarejestrować, kiedy ta pogoda zmieniła się na tę najpaskudniejszą w całym roku. Strange weather. She'll take you back, don't make believe. You wanna think it through. I've loved before, I love again. I know that yours was true. Wake up slowly. The lines while hidden dreams, the broken. Anna Calvi, David Byrne w ten mroźny listopadowy wieczór. Wiele znakomitych kobiecych głosów w dzisiejszym wydaniu Off Control przed nami. Jeden z nich należy do Julie Holter, która na swojej ostatniej płycie stworzyła piękne, bogate, a jednocześnie pełne przestrzeni kompozycje. Album Something in the Room She Moves wyznacza dla amerykańskiej piosenkarki bardzo ważny moment w jej życiu, kiedy po raz pierwszy została mamą, jednocześnie tracąc ważnych członków rodziny. I z tego czasu, pełnego tak smutku, jak i radości, wyrósł album, który prawdopodobnie dla wielu będzie płytą tego roku. Z niego już za chwilę utwór tytułowy, a ja tylko dodam, że jak zawsze czekamy na Państwa na facebookowym i instagramowym profilu Radiowej Trójki. Gdyby ktoś miał ochotę skontaktować się ze mną mailowo, martyna.matwiejuk@polskieradio.pl. Pod tym adresem znajdą mnie Państwo nie tylko przez najbliższe półtorej godziny, a już teraz Julia Holter w Trójce. Play on, stamina running, laid on something bright, heavy, sublime. Magicznie baśniowy na najnowszej płycie Julie Holter. Pan Piotr pisze, że przeszywający zimnem i wilgocią Szczecin wreszcie jest otulony piękną muzyką. O, na to w Trójce zawsze można liczyć. Ja nawet dzisiaj do studia weszłam z kubkiem herbaty, rzeczywiście temperatura wyjątkowo niska. Z nami jest też Cichy z Jorku, pan Marek z Łodzi. Pozdrawia także pani Ela. Ciepłych przywitań z państwem jeszcze na pewno nie koniec. Wracamy do muzyki, bo ciekawa jestem, czy kiedy w 1987 roku Steven Wilson zakładał grupę Porcupine Tree, miał odwagę marzyć, że wydadzą wspólnie kilkanaście albumów, że przetrwają przerwę trwającą całą dekadę i wrócą do wspólnego grania. I ciekawe też, co myśli dzisiaj, wracając do wersu sprzed 17 lat, wersu o tym, że nie chce się nigdy zestarzeć. Ciekawe, jak myśli o swoim dzieciństwie, jak myśli o dojrzewaniu, czy robi się sentymentalny, gdy słyszy płytę Dark Side of the Moon, płytę, którą puszczał mu tata. Do tego albumu zespołu Porcupine Tree, który już za chwilę w Trójce, myślę, że słabość ma nie jeden i nie jedna z nas. I wcale nie chodzi tutaj o ckliwość czy skłonność do wzruszeń. Chodzi o zwyczajny sentyment do muzyki, która zostaje z nami na lata. Thank you. 37 minut po godzinie 21. W Warszawie słuchają nas również Karolina i Tomek. Pani Karola wita się z zimnej i wietrznej Bydgoszczy, ale pisze, że w serduchach cieplej od tych cudnych dźwięków. Za nami utwór Sentimental grupy Porcupine Tree. I jeśli mogę się z Państwem podzielić swoim zachwytem spoza muzycznego świata, to jest to szkocka przyroda. Bardzo oszczędna w formie, surowa, elegancka, jednocześnie majestatyczna i na pewno zapadająca w pamięci. I jakoś tak się dzieje, być może również przez tę przyrodę właśnie, że muzyka tworzona przez Szkotów i Szkotki bardzo często wpada na moje playlisty i zostaje ze mną na dłużej. I tak było z zespołem The Twilight Set. Kiedyś jadąc ze Stirling do Glasgow autobusem, miałam bardzo długą trasę do pokonania z kilkoma przystankami na tej trasie. Doświadczałam wtedy prawdziwie szkockiej pogody, czyli niekończącego się deszczu, zaparowanych szyb, nieschnących włosów i różnych krętych dróg, przy których znajdowały się ruiny kamiennych domów, które można spotkać w tej części Szkocji. W każdym razie ta podróż trwała nieskończenie długo i została jednym z takich moich najbardziej ostrych wspomnień z tego kraju. I zawsze sobie tak wyobrażam, że założyciele grupy The Twilight Set podczas podobnej podróży postanowili założyć zespół, wcześniej spotykając się właśnie na jednym z takich przystanków autobusowych gdzieś w okolicach Glasgow, bo taka rzeczywiście jest historia początków tej grupy. Wiele można polubić w ich muzyce, a to wyraźnie wyśpiewywane R to tylko jedna z jej wspaniałych cech. You're not coming back from there. Gdzieś na drodze do Glasgow ułożył się skład grupy The Twilight Set, a ja sprawdzam teraz, co słychać w muzycznym kalendarium i wygląda na to, że ze Szkocji przeniesiemy się w głąb Oceanu Atlantyckiego, ponieważ 59. urodziny świętuje dziś jedna z najbardziej niezwykłych, wpływowych artystek współczesnej muzyki. Björk. Po prostu Björk, bo nie podejmę się wymowy pełnego jej imienia i nazwiska. I ja urodzinowo powracam do jej solowego debiutu, który powstał w czasach świetności trip-hopu, zwłaszcza w Londynie, gdzie był nagrywany. Ten charakter lat 90. wyraźnie słychać na płycie, zwłaszcza w utworze, w którym artystka śpiewa o tym, że o miłości czasem wcale nie trzeba mówić wprost, bo ona się zawiera w gestach, bo zawiera się w spojrzeniach, bo zawiera się również we wspólnie doświadczanej ciszy. Thank you. 59. urodziny Bjerk. A zatem i Bjerk w Trójce nie mogło być inaczej. Od wczoraj do 9 grudnia w paryskim Centre Pompidou można bezpłatnie oglądać jej instalację dźwiękową. Jak o niej czytam, chodzi o to, że poprzez zaprojektowane doświadczenia słuchowe ta instalacja ma przywołać zanik bioróżnorodności i załamanie ekosystemów. Ma to być głos oddany milczącej naturze. A te dźwięki zostały zmontowane i wyprodukowane między innymi przy użyciu modeli sztucznej inteligencji, dźwięki zagrożonych lub wymarłych zwierząt, które połączono z naszymi słowami. To gdyby ktoś akurat był w Paryżu lub wybierał się do tego miasta, a w Amsterdamie słucha Trójki także Maurycy. Pozdrowienia z Myśliwieckiej. Przed 22 w Trójce jeszcze Cocteau Twins. 84 rok, Cocteau Twins. A wracając do urodzin Bjerk, Cichy pozdrawia wszystkich bierkomaniaków, jeśli mogę takie słowo na potrzeby tej audycji wymyślić. Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy. Jest też pani Katarzyna, o której wcześniej zapomniałam i bardzo przepraszam. Kłaniam się nisko. 7 minut dzieli nas od godziny 22, zanim dobiegnie końca pierwsza połowa naszego muzycznego spotkania w Off Control. Mam dla państwa jeszcze utwór artysty wydającego pod aliasem Perfume Genius, który kilka już ładnych lat temu zachwycił mnie swoim głosem, ale także ruchem na scenie i tańcem. Już teraz Die For You, a ja wracam do państwa za kilka chwil. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noëlla i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma, a u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.